5. Zapraszamy. Leroy Merlin. Moje pasje, styl życia? Z wiekiem nie muszą się zmieniać. Mój wygląd też nie, bo stosuję to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 11 czerwca, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Wezwanie Komisji Europejskiej do wycofania wniosku z Polskiego Trybunału Konstytucyjnego jest niewłaściwe, mówi prezydencki minister. Biskupi ponowią dziś akt poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa. Pandemia, globalne ocieplenie i przeciwstawienie się Pekinowi oraz Moskwie to tematy rozpoczynającego się szczytu grupy G7. Wezwanie Komisji Europejskiej do wycofania wniosku z Polskiego Trybunału Konstytucyjnego jest sprawą niewłaściwą, powiedział w Polskim Radiu 24 Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta. Minister przypomniał, że członkowie Komisji Europejskiej są wybierani przez rządy państw członkowskich. Dzisiaj nad tym prawem unijnym bierze góra polityka i jakiś populizm, bo to wezwanie, o którym mówimy Komisji Europejskiej do polskiego rządu, żeby wycofać z Polskiego Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie, które prawo w jakim zakresie jest ważniejsze, jest sprawą zadziwiającą, nieelegancką i niewłaściwą. W środę unijny komisarz do spraw sprawiedliwości w liście do ministra Konrada Szymańskiego wyraził zaniepokojenie wnioskiem premiera polskiego rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Według niego wniosek ten kwestionuje zasady unijnego prawa, w tym prymat prawa Unii Europejskiej. Przewodniczącym Platformy Obywatelskiej jest Borys Budka i to z nim trzeba rozmawiać, ale w PO musi być miejsce dla Donalda Tuska, mówił w trzecim programie Polskiego Radia były szef Platformy Grzegorz Schetyna. Platforma Obywatelska jako partia, jako struktura, jako alternatywa dla PiS, największa partia opozycyjna, musi mieć własny pomysł na to, jak traktować deklarację swojego honorowego przewodniczącego i twórcę Platformy, Donalda Tuska, który mówi, że chce wrócić, chce, żeby Platforma nie przeszła tylko do historii. Donald Tusk zapowiedział tydzień temu, że mentalnie, emocjonalnie i życiowo jest gotów podjąć każdą decyzję, żeby pomóc odwrócić bardzo niebezpieczny dla Polski bieg spraw. Jestem gotów zrobić wszystko, by Platforma nie przeszła do historii, dodał były premier. Biskupi ponowią dziś w Krakowie akt poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa. Po raz pierwszy zrobiono to 100 lat temu, po odzyskaniu niepodległości. Przewodniczący Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, mówi o nadziei odnowy życia prowadzącej do jedności w ojczyźnie i podkreśla, że trzeba przeciwdziałać negatywnym postawom w społeczeństwie. Dlatego, że inaczej utrwalają się chore postawy nienawidzących ludzi jedni drugich i bariery, które utrudniają życie społeczne w ojczyźnie. Może nawet dzisiejsza sytuacja jest o wiele bardziej wołająca o skłonienie się ku miłości Chrystusa, przebaczającej i wyciągającej rękę. W obliczu bolszewickiego zagrożenia w lipcu 1920 roku biskupi poświęcili na Jasnej Górze naród polski i ojczyznę Najświętszemu Sercu Jezusa i ponownie wybrali Matkę Bożą Królową Polski. 3 tygodnie później miała miejsce zwycięska Bitwa Warszawska zwana Cudem nad Wisłą. Pandemia koronawirusa, globalne ocieplenie, przeciwstawienie się Pekinowi i Moskwie to tematy rozpoczynającego się dziś szczytu grupy G7. Gospodarzem spotkania w Cornwalli jest premier Wielkiej Brytanii. To pierwsze spotkanie twarzą w twarz od niemal roku, a nowych twarzy będzie wiele. Nowy prezydent USA, ale też liderzy Japonii i Włoch. Na uprzejmości będzie nieco czasu, na przykład podczas przyjęcia z udziałem królowej Elżbiety II i następcy tronu Karola. Ale potem trzeba się wziąć do roboty. Lista spraw do załatwienia długa. Numer jeden to rzecz jasna pandemia. Waszyngton już zadeklarował, że kupi dla biednych krajów 500 000 szczepionek. Londyn, że odda 100 milionów swoich. Do tego polityka zagraniczna. Joe Biden przyjeżdża do Europy, by pokazać nowe amerykańskie otwarcie. Front skierowany przeciwko ekspansji Moskwy i Pekinu. No i wreszcie walka z globalnym ociepleniem. Walka, która dziś łączy brytyjską konserwatywną administrację z administracją lewicową po drugiej stronie Atlantyku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Film Geniusze o wybitnym matematyku Stanisławie Ulamie można od dziś oglądać w kinach. Uczonego pochodzącego z Lwowa, a pracującego podczas wojny w ośrodku badań jądrowych w Los Alamos w Stanach Zjednoczonych zagrał Filip Tłokiński. My sobie wyobrażamy na temat tych matematyków, że to są ścisłe umysły, takie dość sztywne postacie, a okazuje się, szczególnie w tamtych latach, szczególnie te postacie ze szkoły lwowskiej, były to postacie bardzo bogate, z ogromnym poczuciem humoru, bardzo żywe. No ja raczej widziałem tę postać jako taką gwiazdę matematyki, absolutnie nie jakiegoś sztywnego matematyka. Stanisław Ulam był jedną z kluczowych postaci słynnego projektu Manhattan, czyli budowy bomby atomowej. To był Serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Dziś kibicujemy naszym tenisistkom. O finał debla w Roland Garros zagrają Iga Świątek i Magda Linet. Iga w parze z Bethany Matek-Sands przeciwko Rumunce Begu i Argentynce Podorowskiej. Magda w duecie z inną Amerykanką Bernardą Perą zmierzą się z Trzeszkami Krejcikową i Siniakową. Nie będzie łatwo, bo Linet, Pera zagrają właśnie z Krejcikową i z Siniakową. Czeszki są rozstawione z numerem 2. No i nie są Polka i Amerykanka faworytkami, ale właśnie zważywszy na to, że ta koncentracja na singlu Krejcikowej jest bardzo duża, może akurat trafi się słabszy dzień, może Polka i Amerykanka będą grały fenomenalnie, nie mając żadnych już obciążeń w turnieju. No bez względu na wszystko, to i tak dla Magdy Linet jest potężny sukces. A ta druga polsko-amerykańska para, Bethany Matek-Sands i Iga Świątek, one zostały jako rozstawione w tej drugiej części drabinki turniejowej. Bez obciążeń, tak jak w przypadku Linet, już gra nasza Iga, miała sporo czasu, żeby odpocząć, sporo czasu, żeby się zregenerować. Bez wątpienia są faworytkami tego półfinału. Mówił tenisowy ekspert i komentator Eurosportu Lech Sidor. Najpierw na kort Simon Mathieu wyjdzie Linet, jej mecz od 13. Po nim spotkanie Świątek na głównej arenie, czyli korcie Filipa Chatrier. Dziś półfinały w turnieju panów. O 15 naprzeciw siebie staną Grek Stefanos Tsitsipas i Niemiec Aleksander Zwieriew. Potem pojedynek wagi ciężkiej, broniący w Paryżu tytułu i walczący o 14 zwycięstwo we French Open. Hiszpan Rafa Nadal zagra z liderem rankingu ATP, Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Wczoraj poznaliśmy finalistki w turnieju pań. To Rosjanka Anastazja Pawliuczenkowa, lepsza w dwóch setach od Słowenki Tamary Zidanszek i wspomniana Czeszka Barbora Krejcikowa, która po arcyciekawym i trwającym blisko 3,5 godziny spotkaniu 7-5, 4-6 i 9-7 pokonała Greczynkę Marię Sakkari. Co tam Roland Garros, powiedzą kibice futbolu? Przecież dziś zaczynają się Mistrzostwa Europy. Zaczynają meczem Włochów z Turkami. Jeżeli ktoś nie docenia tych drugich, jest w błędzie, mówi ekspert tureckiego futbolu Filip Cieśliński. Armatę mają potężną na szpicy, Buraka Ilmaza. Środkowych obrońców mają młodych, perspektywicznych i już sprawdzonych w wielkich bojach. Dżalara Soyuncu i Mericha Demirala z Juventusu Turyn. Z przodu i z tyłu się zgadza. W środku kilku bardzo dobrych pomocników. Ambicje i radość po zdobyciu mistrzostwa z Lille, trójki Turków, Józefa Jazydży, Zakiego Czelika i właśnie Buraka Ilmaza, więc wszystko w tej reprezentacji się spina po to, żeby mogli powalczyć tutaj o sukces i dużą niespodziankę. Początek meczu w Rzymie o 21:00. W sprawach siatkarskich nasza męska reprezentacja robi swoje w Lidze Narodów. 3-0 ograła Holendrów. W koszykarskich w półfinałach konferencji w Lidze NBA byliśmy świadkami dwóch bardzo zaciętych spotkań. Bliżej awansu do finału na zachodzie jest ekipa Utah Jazz. Najlepsza w sezonie zasadniczym pokonała Los Angeles Clippers i w serii do 4 wygranych prowadzi 2-0. W pojedynku tym koszykarze z Utah 20 razy celnie trafili za 3 punkty. To historyczny rekord tej drużyny w rozgrywkach playoffs. Przed pojedynkiem numer 2 z Clippers obrońcą roku został uznany koszykarz Jazz Rudy Gobert. Już po meczowej rozmowie chwalił przeciwników. To świetni zawodnicy, którzy nigdy się nie poddają. Przez 48 minut toczymy z nimi prawdziwą bitwę. Jesteśmy razem, umiejętnie przetrzymujemy piłkę, wzajemnie sobie ufamy. Podkreślał francuski koszykarz. We wschodnim półfinale bardzo ważne zwycięstwo nad Brooklyn Nets odnieśli u siebie Milwaukee Bucks, wygrywając 86-83 i zmniejszając przewagę w serii Nowojorczyków, którzy prowadzą już tylko 2-1. W końcówce pojedynku było bardzo nerwowo, a w trakcie spotkania dochodziło między koszykarzami do przepychanek. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I to tyle sportu o poranku. Na kolejny serwis zapraszam po 17 w imieniu Adama Maleckiego. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słonecznie, ale miejscami przybędzie chmur, które przyniosą opady deszczu, a na wschodzie także burze, którym towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Na termometrach od 18 stopni nad samym morzem do 24 w centrum i na wschodzie i 26 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

obserwowałem naszą rzeczywistość i nie wierzyłem własnym oczom. Restauracje i lokale gastronomiczne, zajęte obecnie co drugi stolik, od 26 czerwca 75% obłożenia lokalu. Widownia na obiektach sportowych, obecnie 25% publiczności, od 26 czerwca 50% publiczności. Od 26 czerwca też, szanowni państwo i drodzy panowie, otwarcie klubów i dyskotek do 150 osób, do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych. Wesołe miasteczka, targi, konferencje i wystawy, hotele, kina, teatry, transport. Obecnie 70% obłożenia danego środka transportu, od 26 czerwca 100% obłożenia, ale uwaga, obowiązkowe maseczki. Obiekty kultu religijnego. Obecnie jedna osoba na 15 metrów kwadratowych, od 13 czerwca 50% wszystkich miejsc. Od 26 czerwca 70% wszystkich miejsc. Uwaga, do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych. I tak dalej. I siłownie, kluby, fitnessy, kasyna, obiekty handlowe, placówki pocztowe, biblioteki, sale zabaw. Od 26 czerwca jedna osoba na 10 metrów kwadratowych. I tak mógłbym jeszcze. No, kasyna nie cierpiały, działały prawie przez całą pandemię. Oj, ten doktor to zawsze gdzieś tam ten... Zdumiewająco dużo wie na ten temat. Prawda? Tak jest. Ale oprócz tego, co pan redaktor powiedział, bardzo ważna informacja jest taka, że możemy sobie ściągnąć taką specjalną aplikację, unijny certyfikat COVID i sprawdzić, jak ktoś na przykład chce zweryfikować, czy ktoś inny rzeczywiście posługuje się prawdziwym certyfikatem i czy został zaszczepiony. Bardzo fajna aplikacja, Ministerstwo Zdrowia wydała. A właśnie, pod warunkiem, że ten ktoś ten certyfikat ma. Oczywiście, ale... Bo sobie ściągnął mówimy, był. Nie wliczane są osoby zaszczepione, no to jest proces weryfikacji, czyli przedsiębiorcy mają możliwość zweryfikowania, czy ktoś przychodzący, czy organizator jakiegoś wydarzenia, czy jest rzeczywiście zaszczepiony. Mają. Także bardzo fajna aplikacja. A ponieważ jesteśmy tutaj jakby w dobie pandemii jeszcze wciąż, pamiętajmy o tym, no to nie możemy naprawdę... Ja wiem, że to jest audycja ekonomiczna, ale nie możemy nie wspomnieć o tym, że dzisiaj się zaczyna. Że przesunięte sprzed roku Mistrzostwa Europy w piłce nożnej właśnie dzisiaj ruszają. A nasi w poniedziałek. Naprawdę? Tak, nasi w poniedziałek. Ze Słowacją. Nawet nie wiedziałem, że ktoś gra. Panowie. No akurat ja jak sportu uprawiam to sam, ale nie kibicuję. I pływam, a nie gram w piłkę. Tak jest. Ale może by gdyby dać im jeszcze ze dwie piłki. Albo przynajmniej jedną. Naszym? Czy Słowakom? No w ogóle, tam jest bo to 20... pierwszy mecz gramy ze Słowakami 14 czerwca. Mówią, oczywiście to są szydercy i tacy niewdzięcznicy straszni, bo oni, ci wszyscy tacy komentatorzy, nawet ci tacy eksperci sportowi mówią, że to będzie mecz otwarcia, jak zawsze, później mecz o wszystko, a trzeci mecz o honor. Ze Szwedami będzie o honor, o wszystko z Hiszpanami. Przynajmniej taniej. Szybko się ewakuujemy i nie ma kosztów. Tak? Ale ze Słowakami ekonomicznego sporu granicznego. No właśnie, jeszcze. Polacy dyskutują, kto zwycięży i zaczną kibicować temu, kto zwycięży. Także znajdą sobie jakieś powiązanie emocjonalne. Będzie dobrze. No dobrze, będziemy panowie. No dobrze, to dobrze. Jak my tak tutaj o tych Mistrzostwach Europy zahaczyliśmy, no to oficjalna piosenka sprzed roku, co prawda, ale wciąż aktualna na te mistrzostwa. In a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. You faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Build it. broken bells and a broken church. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. The streets of Dublin to Nasserdam. We'll build. A teraz, proszę Państwa, no było o pandemii, my ciągle o tej pandemii, ale będzie teraz temat, o którym też już mówiliśmy, zdaje się, nieraz. Czy planowana przez Ministerstwo Kultury i Sportu tak zwana opłata reprograficzna wpłynie na wzrost cen elektroniki? Producenci i importerzy nie mają wątpliwości, ceny wzrosną, a za podwyżki zapłacą konsumenci. Nic takiego się nie stanie. Klienci są niepotrzebnie straszeni, odpowiada resort kultury. Czym jest opłata reprograficzna i kto na niej skorzysta, a kto może na niej stracić, sprawdził Eryk Kazanowski. Opłata reprograficzna to rekompensata dla twórców za nieodpłatne korzystanie z ich dzieł na użytek prywatny. Możemy eksploatować utwory artystyczne, nie płacąc za to, jeżeli dzieje się to w ramach dozwolonego prawnie użytku prywatnego. Wanda Zwinogrodzka, wiceminister kultury. Tak dzieje się w przytłaczającej większości krajów świata i tą godziwą rekompensatę realizuje się za pośrednictwem opłaty reprograficznej. W pierwszym rzędzie oczywiście to dotyczy twórców, autorzy książek, publikacji naukowych. Natomiast w pewnym sensie korzystamy my wszyscy, nie piratujemy ich. To bardzo poszerza dostęp do kultury. Opłata reprograficzna obowiązuje w Polsce od 1994 roku. Wynosi 1-3% ceny urządzenia i ponoszą ją producenci i importerzy elektroniki. Resort Kultury proponuje opłatę w wysokości 4% i rozszerzenie listy urządzeń. Nowelizujemy tę listę o urządzenia nowej generacji, laptopy, tablety, czytniki, również to zyski zewnętrzne. Z listy urządzeń z uwagi na powszechność i kontrowersje usunięto smartfony. Zdaniem branży elektronicznej nie powinno na niej być też innych sprzętów. Podobnie jest właśnie z telewizorami czy laptopami. To są urządzenia niekopiujące. My nie używamy telewizorów dzisiaj do kopiowania, bo mamy streaming, a laptopy są na dziś podstawowym narzędziem pracy czy też edukacji zdalnej. Michał Kanownik, prezes Związku Cyfrowa Polska. 4% opłaty oznacza radykalny wzrost cen tych produktów. Nie ma miejsca na ukrycie tejże opłaty. Marże na tych produktach są bardzo niskie. W Polsce sięgają około 1%, więc szacujemy, że na każdym 1000 zł ceny urządzenia wzrost może oscylować między 40 a 60 zł. Prezes Związku zwraca też uwagę na inne możliwe konsekwencje. Przede wszystkim jest bardzo ryzykowne rozwiązanie dla budżetu państwa, gdyż kiedy polskie firmy stracą konkurencyjność na rynku przez to, że będą droższe, ten rynek przejmą właśnie chińskie portale handlowe, które nie zapłacą ani opłaty reprograficznej, ani VAT-u, ani CEU, więc wszyscy na tym stracimy. Tak powiedziałabym, straszą opinię publiczną producenci, dlatego że inne mechanizmy, tak powiem, wpływają na cenę, a w dodatku no, mamy wspólny rynek. Urządzenia elektroniczne w Polsce bywają droższe niż za granicą. Nie można ich tak dowolnie tych cen windować z uwagi na prawa popytu i podaży, więc ceny wzrosły na przykład w okresie pandemii skutkiem zwiększonego popytu i to mimo, że opłata nie była nowelizowana. Wpływy z opłaty reprograficznej wynoszą obecnie niespełna 2 miliony złotych. Po nowelizacji według resortu kultury wzrosłyby do kilkuset milionów złotych. Ach, ten pan Kanownik. Wyobrażacie sobie panowie, że na Alibabie będziemy mogli sobie kupić iPhony? Naprawdę? Dokładnie tak. Wyobrażę z Marcinem też. Poza tym, dlaczego tak uparciem zawsze urzędnicy, pozdrawiamy Wandę, ale z urzędnicy tak nazywają nowe podatki opłatami. To jest po prostu kurczę. Ale nazwijmy dokładnie to podatkiem. Ale nie, ale Ministerstwo Kultury Fizycznej ma bardzo duży sportu. Sukces. Sportu. Sportu, przepraszam. Ma duży sukces. Chciałbym pochwalić ministerstwo, bo dzięki niemu i dzięki redaktorowi Stanowskiemu poznaliśmy twórczość Jasia Kapeli, który też będzie beneficjentem tego całego czegoś. Tej opłaty. Tak. Okej. Okay. Ja, ale kto to jest naprawdę, wygooglajcie sobie, proszę państwa. Przepraszam, bo doktor, doktor ma pytanie do Marcina Roszkowskiego. Proszę wyjaśnić. Oj. Tego się nie da odzobaczyć. Słuchaj, tego się nie da odzobaczyć. Tego się nie da odzobaczyć. Nie, niestety jesteśmy w radiu, ale tego się nie da odzobaczyć. Możemy sobie różne rzeczy mówić na tą opłatę czy podatek, ale za darmochę ludzie próbują uzyskać od twórców wytwarzane dobra. To też nie jest fajne. Dobrze. Jeżdżenie na gapę nikomuś nie podoba. Nie powinno tak być. Panowie wiedzą, co ja teraz zrobię. Będziesz dyscyplinował. Tak, bardzo proszę. Nierealna staje się. Nie. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się. Znów cicho na palcach idę przed siebie, znajdę cię, bo ty zrozumiesz mnie jak nikt. Nikt nie może dziś przeszkodzić mi, gdy na dobre już zanurzę się w tym, co realnie nierealne jest. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Kiedy moje własne ja już wymyka się z tych czterech ścian, mam swój magicznie gdzieś ukryty świat i cicho na palcach idę przed siebie, tam i tam i tam. Naprawdę nic nie dzieje się, nie, gdy wezmę znów głęboki wdech. Nasem poczekam jeszcze jeden dzień, a potem ukołyszesz mnie. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. No i teraz będzie Marcin Roszkowski mógł rozwinąć skrzydła. Termin uruchomienia gazociągu Baltic Pipe nie został na razie podważony przez nikogo, oświadczył wczoraj pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski. Jak przypomniał, termin ten to 1 października 2022 roku. Jak mówił podczas konferencji Nafta Gaz Chemia 2021, Naimski, problemy, które wystąpiły w Danii, okazały się być do rozwiązania. Termin na razie nie został podważony przez nikogo, podkreślił raz jeszcze. To a propos tych szczurków i myszek. No właśnie. No i? Bo, to jak to z nimi jest? Problem, który gdzieś tam... szczurki są i myszki i one... A ja widziałem taką mapkę ładną, którą pan wrzucił na jednym z portali społecznościowych, który pokazuje, skąd te myszki przeszły. Biegaczy, gdzie jest ich najwięcej, może tak. Tak, jest, te smuszki leśne występują głównie w Rosji, wyobraźcie sobie. Najwięcej ich tam jest. I agencja środowiskowa w Danii podważyła decyzję środowiskowej kawałka rurociągu, ale to na cały rurociąg, tak jak powiedział pan minister, no wpływa tak w ograniczony sposób docelowo. Przepraszam, panie Marcinie, tak. Ja mam pytanie. To, mam pytanie. Bo... Mam pytanie do pana. Czy pan uważa, że te smuszki, one są rosyjskie, te w Danii? Czy one są duńskie? Czy to są zielone smuszki? Zielone smuszki. Najlepiej na smuszkach znają się Rosjanie, bo mają ich najwięcej. Czy to jest dobra teza? No dobra teza, ale pytanie, bo możemy jakby rozpatrzyć trzy scenariusze. One stamtąd przyszły. Przyleciały. Znaczy przyleciały też na przykład, albo przypłynęły. Bo może mają taką zdolność. Urodziły się tam, ale jakby zalążki zostały też jakby w jakiś sposób przerzucone z Rosji. No albo są po prostu duńską odmianą tych smużek. Albo jeszcze przeszły jakimś rurociągiem na przykład. Na przykład. No tak. O, właśnie. Bo to mogą być też podwodne myszki. No. No, na miejscu, znaczy, no czyni ten, kogo korzyść, więc zastanówmy się, kogo to mogło być korzyść, albo się nie zastanawiajmy. A nie, no to akurat jest banalnie proste tutaj. Ale dobrze, że nie ma być opóźniony, bo jest to proces dywersyfikacji dostawy gazu tak do Polski, tak będziemy jest. Mieli gaz z innych kierunków niż Rosja i te myszki rosyjskie będą zawiedzione. To super, to cieszymy się. Thank you. Teraz, proszę Państwa, teraz będzie taki temat, że jak o nim usłyszałem, to sobie włosy z głowy rwałem. I już Wam mówię dlaczego. Specy od... Nie, panowie, no to jest po prostu skandal, że myśmy tego nie zrobili, naprawdę. To jest skandal, bo już Wam czytam. Macie loszy szyderców, czy to? No tak, no, między innymi. Ktoś był lepszy? Nie, no posłuchajcie. To przemilczmy to. Nie. Jeżeli ktoś był lepszy, nie, bo nie, ja myślę, że nie zauważyliśmy. Nie, nie będziemy jak Gazeta Wyborcza. Nie, ja myślę, że nic straconego. Nic straconego. Posłuchajcie. Specy od geopolityki i gier rzucają rękawice firmie Paradox Interactive. Pracują nad realistyczną grą strategiczną, szykują zbiórkę pieniędzy na produkcję i planują debiut na giełdzie, czytamy w Pulsie Biznesu. I teraz tak, Jacek Bartosiak to znany ekspert w dziedzinie geostrategii, dyrektor programu gier wojennych i symulacji Fundacji Pułaskiego i były prezes Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jest też założycielem i właścicielem spółki Play of Battle, która pracuje nad grą wideo. Spółkę wspomaga całe spektrum postaci znających się na geopolityce i nie tylko. Współtwórcą gry jest amerykański politolog George Friedman, a doradcą zarządu brytyjsko-polski historyk Norman Davis. W Radzie Nadzorczej znajdziemy generała broni Waldemara Skrzypczaka oraz Pawła Wojciechowskiego, byłego głównego ekonomistę ZUS i byłego prezesa PAIS. Na czele zarządu spółki stoi Zbigniew Pisarski, założyciel Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego, a wiceprezesem jest Jarosław Kotowski, założyciel i prezes producenta gier Noobs from Poland. Nie brakuje też speca od rynków kapitałowych. To Jarosław Grzywiński, były prezes GPW. O, grubo. Ale to nic im nie wyjdzie, przecież nas tam nie ma. Ani w zarządzie, ani w Radzie Nadzorczej. Ja właśnie o tym, panowie. Ja muszę podzielić się swoją słabością, bo oni zaatakowali mojego ulubionego wydawcę gier, który wydaje Europy Universalis, Solaris i Hearts of Iron i bardzo dużo różnych fajnych gier strategicznych. Jak zrobią coś lepszego, to naprawdę chapeau, ale to... Ja myślałem, ja się przestraszyłem, że... Poprzeczka jest bardzo wysoko postawiona. Ja myślałem... A teraz wychodzi nowa Wiktoria, jak już wpuściłeś sam ten temat. No dobrze, ja myślałem, że oni zaatakowali twojego ulubionego tatę i chcieli go w to wciągnąć. Mój ulubiony tata został Krakusem, bo wydaje kolejną książkę w wydawnictwie Kruk. No dobrze, panowie, ale ja w ogóle, ja nie o tym, no zróbmy coś, co to jest w ogóle. Nie, to my powinniśmy taką grę zrobić. Ale możemy zawsze coś zrobić. Przecież z takim potencjałem, doktorze. No, z wielką przyjemnością. No. Jeszcze dziś rejestrujemy. Spółek jest dużo, możemy. A to nie chodzi o tam, spółkę to sam możemy później zarejestrować. Tylko ten pomysł, chodzi o pomysł. Tak, jednorożca. Musimy jednorożca. Nie możemy o tym mówić. Wiemy, państwu nie powiemy, bo wtedy nie zarobimy, a zarobimy. No dobrze, czyli będziemy mieli tego. Trzymamy kciuki, chociaż mi się nie podoba, mogę tak powiedzieć, co mi się nie podoba. Trzymamy kciuki, bo ja bardzo lubię gry strategiczne, natomiast nie podobają mi się ostatnio wypowiedzi kolegi Jacka podważające nasz sojusz. Aha. Północnoatlantycki. Okej, okay, rozumiem. Bardzo dobrze, bardzo trzeba. Ale ogólnie zasusty. Od razu zaczynamy od ostrej krytyki. Dobrze. Jeszcze ten paradoks internet ci daruje, ale to tamto mi się nie podoba. Dobra. Give it up, don't take it back. Show me other ways to get to know you. I just wanna be your dream controller. Show me other ways to strike the match. You got me hot. Bye. Panowie, myślę, że mamy to. A nawiązując do tego tematu, który był przed piosenką i zaraz wam o tym powiem. Bo tak sobie pomyślałem, że oni gry strategiczne, tam jakieś gry wojenne, a my możemy opracować grę strategiczną, ekonomiczną oczywiście. No z przyjemnością. I mam tytuł. Pewnie. Jaka? Jaki tytuł? Szybciutko. Raj. Za co żyć? Raj. Raj? Myślałem, że Nowy Ład. Raj. To już wypromowana nazwa by była. No oczywiście, nie twierdzę, że wymyśliłem koło, ale teraz posłuchajcie, bo ja nawiązuję do pewnego tematu i teraz... Wszystkie raje na Ziemi, które były tworzone przez systemy totalitarne, kończyły się jakimś dramatem. Dobrze, ale ja mówię o raju i teraz uwaga, bo co się wydarzyło po ogłoszeniu Nowego Ładu i tej rewolucji podatkowej, gruntownej, że będziemy uciekać do Czech? Do rajów podatkowych. Że do Czech? To teraz ja mam odpowiedź. Posłuchajcie. Opodatkowanie działalności gospodarczej w Czechach nie jest znacząco korzystniejsze niż w Polsce, stwierdza Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy zwracają uwagę, że zależy ono między innymi od branży, w której działa firma, poziomu przychodów oraz relacji między przychodami a kosztami. Jak zaznaczono w czwartkowym wydaniu tygodnika gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego, rezydencja podatkowa jest ustalana na podstawie miejsca faktycznie prowadzonej działalności gospodarczej, a nie rejestracji firmy. O kraju opodatkowania decyduje bowiem miejsce zamieszkania oraz ośrodek interesów życiowych, wyjaśnili analitycy. My te i tak się nie przeniesiemy do Czech ze swoimi firmami. Wiadomo, z jakich względów, oczywiście. Dwóch tygodni zajmujemy się Turowem. Najdalej dojedziemy do Turowa i dalej nie przekraczamy. Dalej nie jedziemy. Natomiast raj... Ale poczekajmy... Ale chyba tam rząd się wycofał z części obciążeń dotyczących działalności gospodarczej, więc chyba jest... Dokładnie, poczekajmy jeszcze troszeczkę i te wszystkie takie ostre oceny mogą być zmienione. Dajmy szansę jeszcze dostosować do realnych warunków. Pomysły to jest jedna, rzeczywistość będzie inna. Ja bym tam z przedsiębiorcami na miejscu przedsiębiorców tak samo, co się nie spieszył z własnymi decyzjami o przenoszeniu. Dopóki nie ma rozwiązań prawnych, które będą zaimplementowane, to poczekajmy, może okazać się, że jeszcze te 9% straszne nie będzie 9%, a będzie mniej, połowa, może jeszcze mniej. Spokojnie, dajmy sobie czas. No więc ja w takim razie wracam jeszcze raz do koncepcji stworzenia gry strategicznej ekonomicznej, nawet raj. Ja myślę, że mogłaby mieć też angielski tytuł, oczywiście na rynek zagraniczny Paradise. I mamy bazę gotową. Gotowiutką leży, to jest po prostu leży na ulicy. Pieniądze leżą na ulicy, jak zawsze. Panama Papers. O. Ale to tam to będą finansować, nie? Nie, my tam sobie weźmiemy całą tą bazę i wykorzystamy, bo ona jest ogólnie dostępna, darmowa. I tylko trzeba tych, co będą grać. Trzeba włączyć system, silnik włączyć. Tak jest. I trzeba tylko tam... Żeń jak nie na, na przykład nie w Panamie, no to może na Seszelach, czy tam w Belize. Seszele to raczej nie, ale w Belize już chyba można, nie? Daleko. Daleko, ale no to Cypr mamy, Maltę. Wyspę mamy. Oni tam jakieś takie specjalne paszporty ostatnio na Cyprze i na Malcie, nawet dla tych swoich takich najlepszych zobaczymy, inwestorów. Bo jakby ja liczę na dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby rząd ogarnął ten CIT estoński, bo to nie jest CIT estoński, tylko warszawski, co nie udało się. I moje są obietnice, że to zostanie poprawione, ale jest jeszcze jedna rzecz, nad którą rząd pracuje i oby to się udało. Fundacje rodzinne, czyli fundacje pożytku prywatnego. Takie coś jeszcze jest szykowane na następny rok. Aha. Nawet w konsultacjach chyba weźmiemy udział jako organizacja. Będą ulgi? A będą ulgi? Będą ulgi, ale przede wszystkim będzie to de facto nowy sposób dziedziczenia i zarządzania rodzinnym majątkiem. Mm-hmm. To brzmi ciekawie, naprawdę. Brzmi ciekawie. W razie ustawa nie jest najgorzej napisana, tylko to zawsze, tak jak Artur powiedział, szczegóły. Bo tylko zależy, tak. Potem wychodzi w pranie. Raj podatkowy. Jednak kolorowy proszek. Raj podatkowy, naprawdę was namawiam. Albo by nie było. Wchodzicie w to? No pewnie. No, ale raj podatkowy już teraz, ale zawsze wszędzie możemy. No dobrze. Będzie wesoło. No dobrze. To kochani, ja powolutku się przenoszę na wizję do gościa w RTG. Society. A w RTG, czyli rozmowie trójkowo-gospodarczej, zapowiadany już dzisiaj gość Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od takiego tematu, który no, myślę, że dla nas, bo powiedziałem, że będziemy się sami prześwietlać trochę na początku. Trochę się prześwietlimy, dlatego że przed nami już za tydzień kolejna edycja Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Pan jest członkiem kapituły. No cóż, nie możemy zbyt wiele zdradzić na razie, nawet nie możemy podać nominowanych. Oni się pojawią na stronie Polskiego Radia, w serwisie Polskiego Radia, w serwisie internetowym, myślę, że tak koło wtorku, może w środę, będzie można zobaczyć, kto jest nominowany, a w piątek dowiecie się państwo, kto wygrał. No, będzie głosowanie, kapituła zdecyduje. Mamy kategorię przełomowe rozwiązanie, filantrop polski, dobry zarząd. I czwarta kategoria, firma skuteczna w czasach COVID-19. Ja wiem, kto jest nominowany i powiem, że będzie bardzo ciekawie, bardzo ciekawie. Natomiast to przełomowe rozwiązanie, myślę, że będzie najbardziej nas wszystkich frapowało, panie Andrzeju. Przełomowych rozwiązań jest, można powiedzieć, każdego dnia jest jakieś nowe przełomowe rozwiązanie. To było przełomowe rozwiązanie na moment, kiedy kapituła się spotykała. Od tego czasu jednak w Polsce sytuacja jest niezwykle dynamiczna. Co jakiś czas jednak mamy do czynienia nie tylko na świecie, ale też w Polsce, że wychodząca z garażu firma ogłasza dosyć zaskakujące czasami podejście do rozwiązywania problemu. Nawet już nawet nie rozwiązania, ale same takie inaczej ułożone do tej pory nie tyle rozwiązania, co podejścia już są właśnie dosyć rewolucyjne, żeby zrobić inaczej to samo, niż do tej pory było to robione. I właśnie w tym się chyba, jako my Polacy, specjalizujemy, że staramy się spojrzeć trochę świeższym okiem na dotychczasowe dokonania innych firm, innych społeczeństw. Szczególnie myślę, że to wynika z tych kilkuset lat życia pod różnymi, że tak powiem, okupacjami, ale szczególnie w PRL-u musieliśmy patrzeć trochę twórczo, inaczej na rzeczywistość, tak, tak. I absolutnie twórczo. System wymuszał twórcze, codzienne zachowanie każdego z nas. Tak. Ale ciągle czekamy na tego, myślę, że po 89 roku ciągle czekamy na tego polskiego jednorożca. Ja bym nie czekał na jednorożca, ja bym czekał raczej na stado, bo jednorożec, tak jak to kilka mniejszych państw obok nas ma takich jednorożców, natomiast my mamy tak duży potencjał, że to wskazuje raczej na konieczność hodowli całego stada. I tak się dzieje, tylko jeżeli w Polsce są dokonywane takie rozwiązania, chociażby grafen, to niestety wedle takiej analizy, którą sporządziliśmy, nie ma ciągle systemu, który by pozwalał, aby ten grafen był później wdrażany i komercjalizowany w naszym kraju, a nie, jak się okazało, później został przejęty i komercjalizowany w innych krajach poza oczywiście naszą ojczyzną. Stąd problemu nie mamy z wymyślaniem dobrych rozwiązań, dobrych też modeli w gospodarce, tylko jest problem z skalowalnością tego na terenie Polski. Bo punktowo w Polsce naprawdę można spotkać najnowocześniejsze rozwiązania nawet na całym kontynencie europejskim, takich nie mają jak u nas, ale to niestety później nie przybiera skali. Warto sobie zadać pytanie, dlaczego tak dobre rozwiązania później w Polsce nie są upowszechniane. Przed wejściem na antenę w audycji w Nienime rozmawialiśmy z Marcinem Loszkowskim i z doktorem Arturem Bartoszewiczem o tym, czy ja rzuciłem im taki pomysł, że może byśmy opracowali taką grę strategiczną, ekonomiczną, raj w domyśle podatkowy, i pan powiedział, że dołączyłby chętnie do takiego zespołu koncepcyjnego i może nie tylko, żeby wesprzeć taki projekt. Zdaje się, że ja od kiedy pamiętam, to pan jest dosyć radykalnie nastawiony do różnego rodzaju systemów, radykalnie krytycznie do komplikowania podatków jako takich, więc może połączylibyśmy siły. Z przyjemnością, zwłaszcza, że naprawdę niewiele nas oddziela od stworzenia właśnie w Polsce i podchwytuje tą koncepcję gry strategicznej raju, ale nawet nie gry strategicznej, tylko planu działania, jak zmienić Polskę właśnie w raj, a nie piekło podatkowe. Stąd zamiast kopiować estoński CIT, który jak się okazało w tak skomplikowanym systemie jak w Polsce, ten przeszczep się nie mógł udać i zostało odrzucony, bo niewiele firm z tego skorzystało, to jednak to, co może dać nam przewagę i to, co pan premier zauważył kilka lat temu, prezentując strategię zrównoważonego rozwoju, co sam osobiście oglądałem, mianowicie, że skoro 6 lat temu polski przedsiębiorca w porównaniu do przedsiębiorcy estońskiego zużywał o 2 godziny tygodniowo więcej i marnował czasu na obowiązki podatkowe, bo Estończyk 150 godzin w ciągu roku, a polski przedsiębiorca ponad 260, to warto byłoby wyrównać polskiemu przedsiębiorcy szansę na to, żeby ten czas przeznaczał na rozwój firmy albo na inne przyjemności i życie rodzinne. Stąd niewiele trzeba, aby polski system podatkowy był konkurencyjniejszy do innych systemów w ramach Unii Europejskiej. Pamiętam, jak wystąpienie szefa Związku Przedsiębiorców Przemysłowców Niemieckich z początku lat 90., który powiedział, jeżeli tylko Polska stworzy bardziej konkurencyjny system podatkowy niż w Niemczech, to ja i moi koledzy przeprowadzamy swoje fabryki do Polski. No już częściowo może nie przeprowadzili, ale sporo ich mamy. Ale przeprowadzili tylko na tej zasadzie, że każda z tych firm dostała przywilej podatkowy, a to chodzi o to, żeby stworzyć cały system. I żeby dotyczył też polskich firm, żeby miały tak daleko idące możliwości, jakie mają międzynarodowe firmy w Polsce, które właśnie od 30 prawie lat mają lepszy system podatkowy, bo faktycznie Polska jest rajem podatkowym, ale tylko dla międzynarodowych korporacji, nad lepszym niż Malta, bo na Malcie muszą te kilka procent, czy w Luksemburgu zapłacić, a u nas mają lepszy. I dostają super paszporty. Gościem rozmowy trójkowo-gospodarczej, czyli RTG, był pan Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Kończymy już też audycję, proszę państwa. Do usłyszenia za tydzień. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Korczyńska-Jordan, Andrzej Sadowski, Artur Bartoszewicz, Marcin Oszkowski, Wojciech Surmacz. Na audycję zaprosił Polski Fundusz Rozwoju, sponsor Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Sponsorem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Zapraszamy do reklamy. Hej, kibice! Czego jest więcej w Media Expert podczas mistrzostw? Tu promocji teraz więcej! Wiedziałem. Barbara, idziemy do Media Expert, to przed meczem zdążymy. Hej, mamo, jak twoje ciśnienie? Sama zobacz. Mam coś specjalnie dla ciebie. Gold Omega 3 plus ciśnienie. O, Gold Omega plus ciśnienie. Pomaga utrzymać prawidłowe ciśnienie krwi. Możesz mu zaufać. Ma wysoką dawkę kwasów omega i, co ważne, oleu ropeinę. To prezent ode mnie dla twojego serca. Suplement diety Gold Omega 3 plus ciśnienie. Strażnik twojego serca. Więcej na olimp-labs.com. Najpiękniejsze przeboje Krzysztofa Krawczyka w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Alicji Majewskiej, Kai, Igora Herbuta, Kuby Badacha i Piotra Cugowskiego. Koncert To, co najpiękniejsze, pamięci Krzysztofa Krawczyka w niedzielę 20 czerwca o godzinie 20. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego na antenie Jedynki, na portalu Polskiego Radia i w mediach społecznościowych. Patronat Rada Mediów Narodowych. Na koncert zaprasza sponsor PKN Orlen. Mecenas kultury. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej litor Sal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litor Sal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litor Sal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie, wzruszenie, momenty próby. wami czujemy się mocniejsi.